Кнігі без літар. Беларускія аўдыёкнігі ад інтэрнэт-бібліятэкі Камунікат. Артур Клінаў. Локісаў. Раман. Глава 59. Піць. Страшна хочацца піць. Вакол столькі вады, але ўся марская. Калі б рассекчы гэты какос, але ў каюце ніводнага вострага прадмета. Какос, велізарны спелы какос, малако, салодкае, смачнае малако. Нястерпна хочацца піць. Нож, даўгі ратавальны нож. Можа, нож знойдзецца ў кілбасным аддзеле? Вунь ён, праплывае на той венецыянскай галеры. А можа, там ёсць і каньяк? Празрысты, смачны каньяк. Боже, як хочацца піць. І макарона, і хлеб, і ліверкі-палка. І баба з начосам, якая ўсё крычыць ды крычыць. З рэчамі на выхад. Локісаў, не чуеш ці што? З рэчамі на выхад. Ён прыўзняў галаву. А што гэта ў вас, барын? Глаз апух, задаволена ухмыльнуўся Міхалыч. Ідзіце, там вас доктар чакае. Локісаў прысеў на край шконкі, памацаў пальцамі прыпухлае вока, балелі рэбры ды крыху паднывала правая нырка. Доктара ў кабінеце не было, затое ўсе іншыя рэчы займалі тыя ж самыя месцы адпаведна інвентарнаму спісу, як і пры першай сустрэчы. На пустым казённым стале стаяла дапатопная К, у куце Ш, на сцяне партрэт П, на вокнах белыя фіранкі, на шкляным падносе старарэжымны сталінскі Г і да гары дном дзве гранёныя шклянкі. Локісаў тут жа адну схапіў, наліў з графіна вады і прагна выпіў. «Пі, таварыш!» Ён здрыгануўся ці то ад нечаканасці, ці то ад нязвыклага звароту. Голас відавочна належаў Лапіцкаму, аднак звяртаўся той чамусьці на «ты», да яшчэ гэты дзіўны «таварыш». «Ты пі, пі, не саромейся. Прапанаваў бы чаго мацнейшага, але не магу, служба». Следчы прайшоў да стала і прысеў. Локісаў прыладзіўся на крэсле насупраць. Цяпер ён заўважыў штосьці дзіўнае не толькі ў мове, але і ў выглядзе Лапіцкага. Нешта змянілася, аднак што менавіта з прасонку пакуль зразумець ён не мог. Локісаў нават інстынктыўна пашукаў вачыма ў кабінеце партрэт Дзяржынскага, каб параўнаць, як да яго раптам дайшло. Ну, вядома ж, бародка. Вострая, дабралюбаўская бародка знікла, засталіся толькі вусы. Прытым былі яны нейкага дзіўнага, вельмі падазронага фасону. Больш за тое, замест звычайнага казённага пінжака, на следчым красаваўся френч, але не балотна-зялёны, як у Сталіна, а блякла-блакітны, як у позняга Мау. «Так-так, а што ты здзіўляешся? Казліным бародам не месца ў нашым грамадстве». Непрыемная здольнасць бачыць думкі, мабыць, усё ж засталася ад ранейшага Лапіцкага. «Ды і непрактычна пры рабоце з кантынгентам. Пятроўская учора пры затрыманні ўчапілася, падла, на сілу руку ададралі. Добра, што не з мясам, аднак бачу, і табе дасталася». «Не зразумеў, а мы што ўжо з вамі на «ты»?» Раздражнёна перапыніў яго Локісаў. «Дарэчы, хачу напісаць заяву з нагоды майго незаконнага затрымання». «Незаконнага? Таварыш, а хто учора лядовае пабоішча на плошчы ўчыніў? Так бы мовіць, масавыя беспарадкі. Ці зноў скажаш, лясная грамадскасць паклёп на цябе ўзвяла?» «Козілы на мяне першыя наляцелі, да яшчэ і сямёра на аднаго». «Правільна. А навошта твая служыцельніца, Надзея Пятроўская, грамадзянцы Паліне Козіл, вядомай у вузкіх колах памянушцы Маліна, у грыву ўчапілася? Гэта ж якая дзікасць! У святым месцы насупраць помніка Леніну мафіёзныя разборкі распачаць!» Дык Паліна Маліна сама ўсё справакавала. Навошта было паважанага дарослага чалавека у твар тупарылай бляндзінай называць? А навошта было казённая агароджа ламаць? Плітку патаўклі, вітрыну ў цэнтральным гастраноме разбілі. А навошта было людзей туды заганяць? Ніхто іх туды не заганяў. Як хапун пачаўся, яны самі пабеглі. Але пры чым тут банкамат? Дыверсанты, ворагі нашага працоўнага народу, навюткі банкамат толькі ўсталявалі, і паўгадзіны не правісеў, зноў нейкі сацыяльна чужы элемент пад шумок з коранем выдраў. Дык заробкі затрымліваюць. Заробкі затрымліваюць? А пальма што? Яна ў чым вінаватая? Ледзь не перакулілі. Рабацягі з яе як памідоры пасыпаліся. Добра, што какосаў толькі дзве штукі разбіліся. А ты ведаеш, што гэта за какос? Колькі ён адзін каштуе? Лапіцкі ўстаў, заклаўшы рукі за спіну, нервова прайшоўся па кабінеце і працягнуў. Ну, ды ладна, усе відэазапісы прагледзем, кожнага, хто ў беспарадках удзел прымаў, знойдзем і пакараем. Але гэта ўжо не твая справа. Прызнаюся, таварыш Локісаў, мне гэтая банда шэра-бура малінавых козелаў таксама не падабалася. Дастаткова на іх лычы паглядзець. А за банкамат не хвалюйся, абавязкова знойдзем і на месца павесім. А какосы адрамантуем. А зараз, падышоўшы бліжэй, Лапіцкі на секунду шматзначна замоўк. Ад імя мясцовых органаў улады хачу выказаць табе, таварыш Локісаў, падзяку за паспяховае завяршэнне аперацыі. Дзякуючы табе атрымалася раскрыць і абясшкодзіць цэлую сетку глыбока заканспіраваных Локісаў. Цяпер з гэтай бандай пярэваратняў будзе разбірацца следства. Усё, аперацыя скончана, ты, таварыш, свабодны. Локісаў прамаўчаў, разумеючы, што гэта ідыёцкі розыгрыш. Вось, вяртаю правы, быццам пачуўшы яго сумневы і ў пацверджанне сваіх слоў, працягнуў пасведчанне кіроўцы Лапіцкі. Вось пратакол, вось лайнка ў грамадскім месцы, вось супраціў міліцыі, а гэта я здаў у нецвярозым стане. Усё гэта можаш забраць на памяць. А хочаш, я іх знішчу? Так, знішчу. Правільна, так будзе лепш. Лапіцкі паднёс пратаколы да твару і раптам дэманстратыўна разарваў іх на дзве часткі, потым на чатыры, затым скамячыў і з выклікам паглядзеўшы ў вочы Локісаву прамовіў. Патрэбны яшчэ доказы? Ах, так! Паперкі можна склеіць. Дык мы іх спалім. Ён кінуў камяк у попельніцу і пстрыкнуў запальнічкай. Ой, ой, якое відовішча! У канцы фільма абавязкова павінен здарыцца пажар, які спіша ўсе нядоімкі, растраты і адкаты. Што ж, а зараз свабода? Спаленне пратаколаў выглядала вельмі рэалістычна. Локісаў нават краем вока зірнуў, ці гэта не бутафорыя, памножаная на ксераксе, але, як ні дзіўна, усё былі з прэс-арыгіналы з сапраўднымі аўтографамі. Ён зразумеў, што гэта нейкі чарговы ідыёцкі фарс з майстрам пераўвасаблення ў Лапіцкім у галоўнай ролі. Нездарма ён змяніў знешнасць, мабыць, пачынаецца новы акт. «Тое, што вяртаеце мне чалавечыя правы, за гэта дзякуй», – прамовіў нарэшце Локісу. «Але дазвольце ўсё ж пацікавіцца, што вы маеце на ўвазе пад словамі «банда глыбока заканспіраваных Локісу». Гэта, таварыш, ужо не павінна цябе хваляваць. Далей разбяруцца органы правапарадку. Дзякуем за дапамогу. Едзь і ні пра што не турбуйся. Між іншым, ёсць яшчэ адна добрая навіна. Вельмі рэдкі выпадак. Я думаў, будзе вісяк, але знайшліся твае колы. Хтосьці падкінуў да гастранома. Міхалыч з Сямёнам ужо аднеслі іх у машыну. Так што прыкручвай, дарагі сябар, і ляці. Добрай дарогі, не забывай, пішы, і мы таксама будзем сумаваць. Так, стоп. Яшчэ раз пачатку. Вы сцвярджаеце, Локісаў усё ніяк не мог пераадоліць сябе і перайсці з Лапіцкім на ты, што грамадзянка Пятроўская Надзея, а таксама Фіксевіч, Зыбіцкі, Шарлай Бахмуцкі, Карпу Лібруевіч Па папярэдняй змове з'елі касірку цэнтральнага універсама грамадзянку Зінаіду Турміловіч, а апроч таго паштальёнку бабу Броню, брыгадзіра Жэса і ўсіх-усіх іншых. Можа, вы ўсё ж зоймецеся сапраўднай справай, для пачатку запытаеце ў замка матэрыялы камер назірання, каб высветліць, што здарылася з Бруевічам, або яго таксама з'ела Пятроўская. Навошта нам камеры назірання замка? Мы і так ведаем, што здарылася з Бруевічам. І што ж? Нічога. І дзе ён? Тут, арыштаваны на 15 сутак. За што? Лаяўся матам у грамадскім месцы. Фу, дзякуй Богу, як хораша. Гэта значыць у кацельнай? На тэрыторыі палаца паркавага комплексу. Не, ну як жа цудоўна. А хто згарэў у топцы разам з валёнкамі? А хто гэта бачыў? Шарлай Бахмуцкі? Дык ён з перапуду ўсё што заўгодна мог ляпнуць. Локісаў замоўк. Тое, што Бруевіч нечакана стопкі ў Васкрэс, сапраўды было фантастычнай навіною. Не проста камень, а гіганцкі валун нібы рухнуў з душы. Усе гэтыя дні ён кроватачыў думкамі, адчуваў сваю віну і адказнасць, бо гэта ж ён уцягнуў Бруевіча ў гэтую гісторыю. І хто б не засунуў таго ў топку, гэта ён, Локісаў, уласнаручна ўсё справакаваў. Паліць вельмі хочацца. Ён пацягнуўся па цыгарэту. Можна? Ды ты што, таварыш? Не бачыш шыльда на сцяне? Паліць катэгарычна забаронена. Аднак ты чалавек свабодны, ідзі на вуліцу і палі, колькі хочаш. Локісаў адчуў, калі ён зараз выйдзе, то назад яго ўжо не ўпусцяць. А калі ўпусцяць, то следчага ўжо тут не будзе. Ну, што ты, таварыш, сядзіш? Ідзі і палі, падбухторваў яго Лапіцкі. Дык і мне пара, трэба з бандай разбірацца. Не, паліць мы не будзем. Добра, давайце разбірацца з бандай. Такім чынам, на якой падставе яны затрыманыя? Удзел у несанкцыянаванай акцыі, лаянка ў публічным месцы, бойка з мацюкамі ля помніка высокай культуры і быту, псаванне казённай маёмасці, біццё вітрын у арганізацыях гандлю, супраціў супрацоўнікам міліцыі, паленне на грамадскім прыпынку, распальванне міжвідавой варожасці, абраза пачуцця вернікаў, знаходжанне ў стане алкагольнага ап'янення ў публічным месцы, здзек з жывёлаў і экзатычных раслінаў, арганізацыя масавых беспарадкаў, дзейнасць ад імя незарэгістраванай арганізацыі. Дастаткова? Магчыма, ім будуць высунутыя і іншыя, больш сур'ёзныя абвінавачанні па меры вывучэння ролі кожнага ў бандзе. Я думаю, вы разумееце, што абвінавачанне ў людажэрстве гэта сур'ёзна. Для гэтага трэба мець вельмі, вельмі важкія падставы. А людажэрства, здзейсненае групай асоб па папярэдняй змове, і ўвогуле на вышку можа пацягнуць. Не хвалюйся, таварыш, я даўно за імі назіраю. Падставы ёсць, узяць хаця б Бруевіча. Ён жа член партыі БНФ аж з 1989 года. Пра што тут можна наогул гаварыць? А гэтая твая Пятроўская мужа выгнала, а сама за правы жанчын змагаецца. А фільмы Шарлая Бахмуцкага ты бачыў? Ды гэта ж чарнуха, жах. Такое толькі сапраўдны пярэваратень зняць можа. А Карпуль дык і ўвогуле не хавае, што ён адвакат Локіса, ягоны інтарэс прадстаўляе. Маўляў, дзікая прырода, трэба берагчы. Студэнт гэты ваш, недавук Зыбіцкі, ўсё кніжкі чытае, а што ў яго там у галаве, адзін чорт ведае. Але па тым, як ён носіць капелюшы, дакладна можна сказаць, у галаве яго не добра надзейна. А бараду адпусціў, як у Энгельса. Такі зжарэ, вокам не міргне. А то яшчэ горш, ён жа ламберсексуал, схопіць сякеру, і не толькі старую кладаўшчыцу, а і палову свінафермы калгаснай пакладзе. Ну, пра Фіксевіча я наогул маўчу. Ты яго газету чытаў? Ён жа ўладу ненавідзіць. Прытым не толькі нашу, а ў прынцыпе любую. Так, сапраўды, усе як адзін вурдалакі. Дарэчы, а за што вашыя дзяржыморды Фіксевічу абедзве сківіцы выбілі? Добра хаця б адну, ды выпадкова, дык не ж, убачылі, Як яна на асфальт паляцела, дык дагналі і яшчэ раз урэзалі. Гэта што, незадаволеныя чытачы? Дык і праваахоўнікам дасталося. У траўмапункт з пашкоджаннямі рознай ступені цяжкасці учора звярнуліся аж 26 чалавек. Сёння Сямён бальнічны папрасіў, кажа, рыла так заплыло, што і рот разявіць не можа. Міхалычу ўвогуле банкамат на лапу скінулі, калі ён кінуўся зладзеяў затрымліваць, але згодны, рукапрыкладства непрымальнае. Не хвалюйцеся, разбяромся і пакараем. Можа, нават кагосьці прэміі за ўчарашнюю звышурочную працу пазбавім. Добра, удзелу несанкцыянаванай акцыі зразумела. Але ж не збіраецеся вы, грамадзянін Лапіцкі, на поўным сур'ёзе выставіць ім абвінавачанне па ўсіх эпізодах нападу пярэваратня на людзей? Будзем разбірацца па кожным канкрэтным выпадку. Дзе знаходзіўся ў той час, ці мае алібі, калі яны яшчэ проста скрытыя патэнцыйныя локісы, так бы мовіць, незаплямленыя, якія пакуль нікога не з'елі, адседзяць свае суткі за хуліганства і адпусцім. А можа і зараз бы каго-небудзь пад падпіску аб нявыездзе адпусціў, але яны ўсе як адзін сябры палітбюро арганізацыі, якая гэтыя масавыя беспарадкі і зладзіла. Ды што беспарадкі? Арганізацыі, якая замахнулася на святое. Нехта спотайку Владзіміру Ілічу так каменем у левае вока засадзіў, што з таго аж іскры пасыпаліся. Прытым не рэвалюцыйныя, а самыя сапраўдныя. З вобласці ўжо званілі, цікавіліся, ці не стаіць за гэтым украінскі сіндром, ці не ёсць гэта пачаткам сам ведаеш чаго. Так што адпусціць ніяк не магу. Цяпер гэта справа на высокім кантролі. Якая ты ўсё ж такі гніда. Локісаў загідай адвярнуўся да акна. Вось жа хто сапраўдны пярэварацень. Неўрастэнік, тэатрал, эзатэрык. Майстар пераўвасабленняў. З аднаго боку, здавалася, трэба было б радавацца. Ён свайго дамогся. Лапіцкі яго не проста адпускаў, а сілай выпіхваў, выправаджваў, абы ён зваліў куды падалі і больш тут не баламуціў народ. З іншага боку, і саступіць проста так ён не можа. Як жа прызнаць свой пройгрыш? Не. Таму і бярэ ён закладнікаў, каб Локісаў з'ехаў не лёгка з перамогай, а як правакатар і здраднік з пачуццём поўнай паразы. «Ну што, таварыш Локісаў», – не вытрымаў доўгага маўчання Лапіцкі. «Едзь з лёгкім сэрцам і ні пра што не думай. Яшчэ раз выказваю падзяку. Моцна дапамог ты нам у аператыўнай працы. Эх, абняў бы цябе, ды часу няма. Працаваць трэба». Лапіцкі ўстаў, паказваючы, што аўдыенцыя скончана. «Пачакайце, рана развітвацца. Я хачу зрабіць заяву». «Што яшчэ?» – спытаў Лапіцкі, не хаваючы раздражнення. «Я Локіс». «Я ведаю, што ты Локісаў». «Не, я Локіс самы настаяшчы. Тайны пярэварацень, мядзведзь у чалавечай скуры, нашчадак графаў Шэмітаў, кіраўнік кагала людажэраў, арганізатар і натхняльнік масавых беспарадкаў». «Што? І Турміловіч ты з'еў?» «Не, Турміловіч я не еў». «Ну, вось, бачыш, пра што тады размаўляць? Калі Турміловіч ты не еў, то іншых і пагатоў. Дык што, ідзі, таварыш, ты нам не цікавы. Вось калі каго-небудзь з'ясі, тады і прыходзь, тады і пагаворым». «Не, вы не разумееце ўсёй сур'ёзнасці маіх слоў. Вы ўжо шмат гадоў шукаеце пярэваратня, а я з усёй адказнасцю заяўляю. Гэта я, Локіс. Таму адпусціце людзей, яны тут ні пры чым, і папрашу занесці гэта ў пратакол». «Таварыш, нутка, дыхніце». Лапіцкі дэманстратыўна пасунуўся бліжэй. «Здаецца, не. Можа, б курыўся?» «А, зразумеў. Таварыш, ты не па адрасе звярнуўся. Псіхушка ў нас у замку месцілася. Звычайна Локісы туды звярталіся. Ну дык яна ўжо шмат гадоў як зачынена». «Хопіць крыўляцца, спадар Лапіцкі. Хопіць ее родствовать, товарыш Локісаў. Ніякі ты не Локіс, і да нашых шэмітаў не маеш ніякага дачынення. Я адмыслова матэрыялы падняў. У дзень забойства Турміловіч ты п'яны спаў у нумары. Гэта пацвердзіла не толькі дзяжурная, але яшчэ два сведкі. А што, калі я перарадзіўся? Да таго, як сюды трапіў, я нічога пра сябе не ведаў. А цяпер дайшло. Я лікантроп, я адчуваю сябе бурым мядзведзем, ува мне Локіс сядзіць. Вось гэта дакладна заўважана. Перарадзіўся, сабраў вакол сябе опаў і давай у пасёлку сацыяльную стабільнасць расхістваць. Дык мала таго, з нашымі ворагамі адтуль у сувязь уступіў. Думаеш, я не ведаю, што ты ў замку быў? Лапіцкі выхапіў стэчкі і шпурнуў на стол некалькі фотаздымкаў. Хто гэта тут на фото? Хто гэта ў казіно зайшоў? Што яны табе прапаноўвалі? Бабкі, ўладу, кампрамат на мяне? Зрабіць старшынёй пасавета? А можа калгаса? А ты ведаеш, што гэта за замак? Не гэтае старое карыта на возеры, а сапраўдны крэйсер. Думаю, ведаеш. Не раз бачыў, а можа і блізка падыходзіў. Вежы ў яго высокія цукровыя галовы, муры, пернікі рафінат, а побач з мурамі на плошчы карапчонкі з-пад бісквіту адна на другой стаяць. На іх падчас парадаў таварышы С, Х і Б, Ч, А, Г, П ды іншыя і КЛМНЕ узбіраліся. А ўнутры карапчонкі таварыш карамельны В і Л у чырвонай крыманцы і ў гарнітуры з шакаладнай глазуры ляжыць. Зразумеў, што гэта за замак? А ты, падлюка, ледзь шляхам здрадніка нашай зямелькі не пайшоў. Ледзь ворагам нашага працоўнага народа не зрабіўся. А можа, і зрабіўся? Адкуль мне ведаць, пра што вы там з замкам дамовіліся, а? На выбарах балатавацца будзеш? А можа, і на выбарах маю права абіраць і быць абраным? Не маеш, няма ў цябе мясцовай прапіскі. І я абяцаю, ты яе ніколі не здабудзеш. І ні ў кога больш не паселішся, і ніякай хаты не купіш. І ўжо некалькі тыдняў ты жывеш тут без рэгістрацыі, так што ты бомж! А таму балатавацца тут ты не можаш. І ўвогуле валі адсюль, нам такія перыворотні тут не патрэбныя. Вось вазьму ды адпраўлю цябе ў вобласць, у спецпрыёмнік для бамжоў, да высвятлення асобы. І калі да цябе і гэта не дайшло, то арганізацыя масавых беспарадкаў артыкул вельмі сур'ёзны. Упаяем так, што на многа гадоў мала не пакажацца, таму давай, асоба без сталага месца жыхарства, пакуль я не перадумаў, падымайся і на выхад! Міхалыч! Крыкнул Лапіцкі. Суправадзі грамадзяніна да яго аўто! Локісаў трохі памарудзіў, затым устаў і накіраваўся да дзвярэй. У дзвярах спыніўся. Ну, хоць Пятроўскую адпусці, не будь скотам. Дачка ў яе. Будуць сядзець, пакуль ідзе следства па ўсіх эпізодах. А гэтая за казліную бародку тым больш. Нехран было сваімі прагрэсіўнымі ручонкамі ўладу за інтымныя месцы хапаць. А дачку не кінем, не турбуйся, таварыш, пра яе дзяржава паклапоціцца. Ведаеш, Лапіцкі, сапраўдны Локіс, калі ён існуе, праз нейкі час ізноў кагосьці зжарэ, і ты зноў будзеш за ім беспаспяхова ганяцца і ніколі не зловіш. І ўсё таму, што ты і не хочаш яго злавіць. Жыць у вечнай пагоні за Локісам так зручна. Бо хто ты без Локіса? Ніхто, пустое месца, чокнуты Напалеончык з замка. А з Локісам разам вы «Улада, на вас глядзяць і баяцца». Локісаў выйшаў, дэманстратыўна грукнуўшы дзвярыма. Машыну ён знайшоў на тым самым месцы, дзе бачыў яе апошні раз. Разутая, яна па-ранейшаму ўсім целам ляжала на пузе. Затое ўвесь салон і багажнік былі забіты коламі, так што адно з іх разам з двума акумулятарамі нават сядзела ў крэсле кіроўцы. «О, дзякуй, Давід Якаўлевіч, і вы на маю просьбу пра гуму не забыліся». Я так разумею, замак таксама намякае, каб я хутчэй адсюль звальваў. Локісаў дастаў з багажніка дамкрат і пачаў ставіць машыну на ногі. Праз гадзіну скончыўшы з гэтым, ён завёў рухавік і накіраваўся на поўдзень, далей ад Герадотава мора.